overtredingen worden er nieuwe maatregelen genomen. Er lijkt maar geen einde te komen aan de inbraakgolf bij de brandweer. Vannacht werd ingebroken in een brandweerkazerne in Emmer-Kompaskum in Drenthe. Een paar dagen terug was het nog raak in het Brabantse Bergeijk. Al maanden zijn brandweerkazernes doelwit van inbrekers die er vandoor gaan met allerlei gereedschap. In Kampen bij Zwolle is een middelbare school ontruimd omdat er duizenden liters water de kelder instromen. Oorzaak is een breuk in de waterleiding. In de kelder is veel elektra, onder meer de meterkast. Voor de zekerheid zijn alle 1000 leerlingen geëvacueerd. Het waterbedrijf herstelt de leiding nu. En alle 17 mensen die zijn aangehouden bij de huldiging van PSV in Eindhoven zijn weer vrijgelaten. Ze kregen boetes voor onder meer vernieling, vechten en het afsteken van vuurwerk. Dat laatste was verboden. En toch liepen ruim 90 mensen brandwonden op door te hete fakkels. En een jongen van 17 verloor 2 vingers door vuurwerk. Ik heb het weer nog voor je. Het is aardig wat zon vandaag en zo goed als droog. En het wordt 12 tot 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke mooi. Eens even kijken naar de weg hoe het daar is. Het is druk op de wegen met Duitsland door die grenscontroles. Dat weet je denk ik wel. A1, A12, A76, A37. Even kijken in het land zelf. De A2 Utrecht en Bos voor de Empelbrug. 11 minuten weggeval daar. Ook de A12 dan vanuit Utrecht richting Duitsland. Bij Arnhem-Noord tot aan de... Oh ja, dat zijn de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Kwartier extra. Geldt ook de andere kant op voor die IJsselbrug. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel. De Thomassentunnel is dicht. Je moet allemaal via de brug. 15 minuten daar extra. A27 Utrecht, Breda van Gorkum een kwartier en de A58 Vlissingenweg op Zoom van Schravenpolder 23 minuten plussen. Controles A2 Eindhoven Den Bosch 158,5. De A6 Lelystad Almere 62,4. A29 Rotterdam Winterloord 17,5. A37 Duitsland Hoogeveen 24,2. En de A58 Breda Berg op Zoom 59. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Koffer 9. Gaan we nou vandaag, gaan we die koffer 9... Die gaat eruit. Ik voel gewoon dat hij eruit gaat vandaag. Dan. Radio 538. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go.

een groenpaarse flashback van Madonna. Like a Prayer. Deze Madonna die een rol heeft in het tweede seizoen van de serie The Studio. Die kan je op Apple TV zien met Seth Rogen. En daarin speelt Madonna. Madonna. Ah, dat, denk ik, dat had haar wel leuk, weet je wel. Dat moet ze toch wel kunnen. Het is 5, ja, goedemiddag. 1 wedstrijd in de Eredivisie. Vanavond Twente Volendam om 8 uur. En nu de jongens van Kensington die alvast even het weekend uit de boom schudden voor je. Met hun Living Four.

And I want it all bij 538. De 538 Stemmenjacht. Oké, dit is serieuze business. Er staat hier een koffer open met 15.000 euro erin. Die kan van jou zijn. Plus inhoud, dus niet alleen de koffer, plus inhoud. Als je raadt van wie de stem is die bij die koffer hoort. We gaan richting Soest. Daar zit Boyd. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Je klinkt ook echt als een vrachtwagenchauffeur. Dat vind ik heel leuk. Oh, nou, dankjewel, hè. Ja, maar daar ben je ook, toch? Daar ben je ook, hè? Ja, dat klopt, ja, ja. Dat klopt. En wat voor vrachtwagen is het dan? Echt zo'n hele grote van 18 meter? Ja van 18,25 meter is die. Ja, zijn wel de mooiste. Ik denk, als je dan toch je grote rijbewijs haalt, moet je gewoon ook zo maximaal mogelijk rijden, vind ik. Ja, klopt, inderdaad. Dat is wel het mooiste werk, hoor. Ja, wat is het moeilijkste aan in een vrachtwagen rijden? Smalle straatjes. Ja. Ja, dat als je ergens in moet steken wat echt smal is, ja, dat is altijd leuk. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Boyd, we gaan eens even kijken of we die koffie 15 nu kunnen gaan oplossen. Want nu heeft het lang genoeg geduurd, vind ik. Ja. Er hoort een stem bij die koffer. Als jij die herkent en je raadt hem dus goed, dan win je die 15.000 euro. We gaan nu luisteren naar die stem. Dingen. Zo. Gaat de koffer met geld richting Soest. Boyd, van wie is deze stem? Nou, ik denk dat het Femke Halsma is, om er veel gekke grot te doen. Een vrouw? Een vrouwstem? Ja, er is al... denk mannen, maar wie weet is het wel een vrouw? Ja, dat is al een keer eerder geprobeerd met Soendos. Die was niet goed. We gaan het nu voor proberen. Is dit Femke Halsma? Is het gewoon Femke Halsma? Het antwoord is... fout. Helaas. Ja, jammer, boy. Volgende keer beter. Volgende keer beter. Succes met de smalle straatjes. Het komt helemaal goed. En geniet eerst van je weekend. Ja, jij ook. En je krijgt de reiskoffer van de postcode loterij. Die komt naar je toe, alsjeblieft. Ah, kijk, leuk. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Attack, front to back, in this thing called rap. Bigger like a double rhyme, double on a heavily level. Bang the brakes, turn up the treble. Radical mind, day and night all the time. 7-14, live, divine. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. I've got the power. Popping the bottles. Come on, good. All the fame if you ain't fucking the models. I see you driving sports cars and So baby, I can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot. Staat echt op pole position om winnend de finish van je week mee te halen met Evers & Co. vanaf 2 uur. En wat komende week de belangrijkste dance track wordt hier bij 50, dat hoor je nu. De reunie van Afrojack, Sia en David Guetta wordt nu al gezien als een van de meest spraakmakende samenwerkingen in de EDM-wereld van dit jaar. Want 15 jaar na hun hit Titanium zijn deze dancehelden opnieuw met elkaar de studio ingedoken. En het resultaat is Awake Tonight geworden. Een track die Afrojack heel trots in zijn set op het Ultra Music Festival in première liet gaan. Grote glimlach erbij. En de wereld vond het mooi. En jij misschien ook vanaf nu, want Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta hoor je komende week extra vaak. Het is namelijk de gloednieuwe dance race. Radio 538. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight. Doors in the ocean, I walked alone in bed. Yeah, I was waiting for. Maar dan